الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی 271 نمبر تک آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ 272 نمبر آیت کی تفسیر شروع کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ہداہم, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لازم نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اس آیت کریمہ میں دراصل مسئلہ یہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نفلی صدقات مشرکین سے روک لیے تھے. اسی طریقے سے جن کے رشتہ دار یہود اور نصارہ تھے انہوں نے بھی اپنے نفقات ان سے روکے, اور صدقات جو نفلی صدقات انہیں دیا کرتے تھے اس کو اس نیت کے ساتھ روکا تاکہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں, یعنی مجبور ہو جائیں, جب ان کو نفقہ نہیں ملے گا تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے نفقات کو روک لیا. اسی طرح انصار نے بنو قریظہ اور بنو نظیر کے نفقات کو روکا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ پر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ پر انہیں ہدایت عطا فرمانا لازم نہیں ہے, ہدایت اللہ تبارک و تعالی دے گا. لہذا جو کرم اور احسان کا سلسلہ مسلمانوں کی طرف سے ان ذمی کفار پر جاری ہے اسے روکا نہ جائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت احسان اور خیر خواہی کو محبوب رکھتی ہے, چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو چاہے ذمی کافر کے ساتھ ہو. دوسرا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر کوئی بالفرض آپ کی سعی بلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتا تو اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے, اور اس میں آپ کی تبلیغ کی کوتاہی وغیرہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے, بلکہ یہ ان کی شامت اعمال ہے کہ خود یہ اسلام قبول نہیں کر رہے یا ایمان کی طرف نہیں آتے. سورہ شورا آیت نمبر 48 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعراض کریں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر, حافظ بنا کر, حفیظ بنا کر نہیں بھیجا ہے. اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ, بے شک آپ پر تو فقط پہنچا دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا, کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ آپ کے منصب میں شامل نہیں تھا, اور اگر کوئی اسلام قبول نہ کرتا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. اس سے یہ بھی اشارہ مل گیا کہ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ آپ تک فقط پہنچا دینا ہے, قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کے اوپر ہے, لازم ہے کہ اگر یہ قبول کرتے ہیں تو انعام پائیں گے, قبول نہیں کرتے تو آخرت میں عذاب ہوگا. لہذا اسلام سختی کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وما تنفقو من خیر, اور جو کچھ تم خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے, فلی انفسکم, تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے, یعنی اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. وما تنفقونا, اور تم نہ خرچ کرو, الا ابتغاء وجه اللہ, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی اس میں دو باتیں بیان فرمائی کہ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تم فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنا ذاتی نفع ہے, اور اسی طریقے سے اگر مخلوق کو بالفرض تم کچھ خرچ کر کے نفع پہنچا بھی رہے ہو تو حقیقتاً وہ مخلوق کو نفع نہیں بلکہ خود اپنی ذات کو نفع پہنچا رہے ہو. اس وجہ سے کہ اس کا آگے بھی تذکر آئے گا کہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے انداز سے عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. اور یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر خرچ کرو. وما تنفقو من خیر, اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے, یوفع علیکم, تو وہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے, یعنی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. تو اس میں چند باتیں بڑی غور و تفکر والی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہم خرچ کریں گے اس کا ذاتی فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے, لہذا جب ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ خرچ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو اس کے تمام تر فوائد خود ہماری ذات کی طرف متوجہ ہوں گے, تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا صدقہ بہت احتیاط کے ساتھ دینا چاہیے. کوئی بھی ایسی غلطی کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ صدقہ ضائع ہو جائے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور اگلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے صدقات میں اخلاص نہ ہوا, ہم نے ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا, تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا نہیں ہے, اس کا بھی ہمیں صحیح بدلہ حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم نے خرچ کیا لیکن ہم نے جیسے ہم پچھلی آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس, کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ ایک تو یہ کہ جب مال خرچ کریں تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ میری ذات کو پہنچے گا, تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا مال ضائع ہو جائے, اس کا ثواب ضائع ہو جائے. اس کی صورت بیان کر دی کہ اگر ہم احسان جتائیں گے, کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اپنی زبان سے یا کسی اور حرکت سے اپنے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر, تو ہمارا ثواب ضائع ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ مال کو خرچ کریں, اس میں دنیاوی فائدوں کے حصول کا ارادہ نہ ہو یا لوگوں کی طرف سے تعریف اور واہ واہ کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشبب ہی کے طور پہ ذکر کیا کہ اگر تم احسان جتاؤ گے یا اذیت دو گے تمہارے مال ضائع ہو جائیں گے, بالکل اس شخص کی مثل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے. اور یہ منافق کی مثال تھی کہ منافق جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے صدقات باطل ہو جاتے ہیں. لہذا اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی خصوصی طور پہ توجہ کریں کہ جو کسی مقام پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اخبارات میں ان کی بڑی بڑی تصاویر آنی چاہیے, اور وہ تصاویر باقاعدہ کھچواتے بھی ہیں کہ وہ انعام دے رہے ہیں یا کسی کو کوئی تحفہ وغیرہ دے رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ اس سے نیت یہ ہو کہ میری واہ واہ ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے, تو پھر یہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا نہیں ہوگا. ایسے آج کل ہمارے نعت خوانیوں کے اندر یہ ایک عجیب رواج چل گیا ہے کہ باقاعدہ نعت خوان کے اوپر اس طرح پیسے لٹائے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک مطلب ویسی مایوب انداز لگتا ہے. اور پھر اس ایسی صورت میں جبکہ ویڈیو بھی بن رہی ہو اور سامنے بہت سے لوگ بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہوں, تو پھر یہ پیسے دینے والا ریاکاری سے محفوظ ہو جائے یہ بہت ہی مشکل ہے. تو اس لیے اس قسم کے اگر واقعی اس کی نیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے یا اس لیے تاکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے تو بعد میں لوگ دیکھ کر کہیں گے واجد سبحان اللہ بڑے یہ 100-100 کے نوٹ بانٹ رہے تھے, تو اگر ایسا ارادہ ہے تو اس پر بھی ثواب مرتب نہیں ہوگا. یوں ہی بعض لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے حاجی ہونے کو یا عمرے سے واپس آتے ہیں تو باقاعدہ عمرہ ادا کرنے والا ہونے کی حیثیت سے وہ چاہتے ہیں کہ اب لوگ ہماری تعظیم کریں, ہمیں مقام عزت پر بٹھایا جائے, ہمیں تحفے تحائف پیش کیے جائیں, ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے. اگر اس قسم کی خواہشات قلب میں پیدا ہوئیں تو یہ بھی ایک طریقے سے اپنے عمل کا بدلہ ہوتا ہے, کیونکہ حج میں عمرے میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, یہ خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے, اور اس سے اگر دنیاوی فائدوں کے حصول کا ارادہ ہوگا تو اس سے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے اعتکاف ختم ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں آج کل رواج چل گیا ہے کہ معتکف یہ تمنا کرتا ہے کہ اب میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلنے چاہیے, باقاعدہ میرا استقبال ہونا چاہیے اور ایک بارات کے سے انداز میں مجھے گھر پہ لے جایا جائے, اگر اس میں بھی ریاکاری کا دخل ہوا تو ثواب ضائع ہو سکتا ہے. اسی طرح مسجد میں چندہ وغیرہ دیا جاتا ہے تو بعض اوقات بہت دکھا کر چندہ دیتے ہیں, اور یوں ہی کسی نیک کام میں کوئی خرچ وغیرہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کی ایک تختی لگ جائے اور تاکہ لوگ بعد میں جانتے رہیں کہ حضرت نے فلاں مسجد میں ہی پنکھے دیے تھے یا مسجد کی تعمیر وغیرہ کروائی تھی. تو غرض یہ کہ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اس طرح خرچ کر رہا ہو اعلانیہ طور پہ تو ہم اسے دیکھ کر بدگمانی کا شکار ہوں کہ ضرور ریاکاری کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ ریاکاری نہ کر رہا ہو, لیکن خود خرچ کرنے والا اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کا عادی بنائے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان فقراء کے لیے, یعنی اب یہ صدقے کا ذرا مصرف بیان کیا گیا کہ یہ صدقہ کسے دیا جائے, ان فقراء کے لیے وہ جو روکے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. روکے گئے سے مراد جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, تو گویا کہ اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں چلے پھریں, زمین میں سیر کریں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے کام میں مشغولیت کی وجہ سے ان کو اتنی مہلت نہیں ملتی ہے کہ وہ کوئی تجارت وغیرہ کریں، کوئی نوکری وغیرہ کریں، زمین میں چل پھر کر وہ کسب کریں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے انہیں ناواقف شخص مالدار، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی یہ کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے، تو بعض اوقات ایک ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے شاید انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں، تبھی تو یہ سوال نہیں کر رہے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو انہیں پہچان لے گا ان کی صورتوں کے سبب، یعنی ان کی شکل و صورت دیکھ کر اس پر بھوک کے آثار نمایاں ہوں گے، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تنگ دستی کے اندر ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، یعنی بظاہر تو کوئی ایسی ظاہری علامت نظر نہیں آتی ہے کہ لوگوں سے سوال وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو ایک ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے شاید انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن اگر ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی جائے تو بھوک کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہوں گے، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ خوش سفید پوش ہیں، اپنی حاجات کو چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم خیرات کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں للفقراء سے مراد، اس میں کئی اقوال ہیں، بعضوں نے تو کہا کہ یہاں قریش کے فقراء مہاجرین مراد ہیں، جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ان کی یہ کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ مختلف غزوات میں اپاہج ہو جانے والے صحابہ کرام اس سے مراد ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ وہ فقراء صحابہ مراد ہیں جو اپنی خودداری کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا کرتے تھے، لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ ان سے اہل صفہ مراد ہیں، اصحاب صفہ۔ صفہ کہتے ہیں عربی میں چبوترے کو، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اس چبوترے پر تشریف فرما رہتے تھے، کم از کم 70 تو ان کی تعداد ہوا ہی کرتی تھی، اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، تقریباً 400 کے قریب ان کی تعداد بسا اوقات پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور ان صحابہ کرام کا بس یہی کام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم حاصل کرتے تھے اور اسے آگے پہنچایا کرتے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام انہی میں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان صحابہ کرام کو، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقف کر چکے ہیں، ان کو صدقات پہنچائے جائیں۔ تو ہوتا یہی تھا کہ چونکہ یہ صحابہ کرام تجارت وغیرہ کے لیے نہیں جاتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صدقات آتے تھے، بعض اوقات تحائف آتے تھے، وہ آپ اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری وغیرہ میں روایت نقل ہے، ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے، تو یہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک میں مبتلا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنی طرف آتے دیکھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان سے ایک آیت کی تفسیر معلوم کرتا ہوں، یہ تفسیر بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے دعوت دیں، تو میں ان کے ساتھ جا کر کچھ کھا پی لوں گا اور اس طرح میری بھوک مٹے گی۔ تو دست سوال دراز نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ ایک مطلب طریقہ اختیار کیا، پہلے وہ تشریف لائے تو سلام کیا، اور ان سے پھر ایک آیت کی تفسیر معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر بیان کی، لیکن آپ کو کوئی دعوت نہیں دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، تو آپ نے اسی قصد کے ساتھ ان سے بھی سوال کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن دعوت وغیرہ نہیں دی۔ ابھی آپ بھوک کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کاشانہ اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور آپ کو اندر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حجرہ مبارکہ میں ایک دودھ کا پیالہ دیکھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرما دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ، تو یہ ایک پیالہ یقیناً سب کو پورا نہیں ہوگا، اور یہ تو میں ہی اکیلا اس کو پی جاؤں گا، تو سب کو اگر بلا لیا تو ایک ایک گھونٹ بھی اگر پیئیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ اب اس وقت تقریباً 70 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں سب کو بلا کر لے آیا اور پورا کمرہ بھر گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ۔ اب پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں اور ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، ادب یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے تو بالکل مایوس ہو گئے کہ اب اس میں سے کیا بچے گئے، تو 70 کے 70 صحابہ کرام ہیں اور سب کے سب وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، بھوکے پیاسے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے پینا شروع کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 69 صحابہ کرام نے اس پیالے میں سے پیا، لیکن خدا کی قسم اس میں سے ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو، تو کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کر پیا لیکن پھر بھی اتنا ہی دودھ باقی رہا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اور پیو، میں نے اور پیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور پیو، تو میں نے عرض کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے زیادہ تو نہیں پیا جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو خود نوش فرمایا اور ختم فرما دیا۔ تو یہ اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے، اصحاب صفہ کے ساتھ، کہ بہت زیادہ تنگ دست صحابہ ہوا کرتے تھے، تجارت وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو وقف کر کے علم دین حاصل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ان پہ شفقت فرمائی اور ان کا ذکر فرما کر ان کو صدقات پہنچانے کی ترغیب عنایت فرمائی۔ یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو سوال نہ کرنا محبوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا تو ان کے لیے مدح کے کلمات ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک اچھا وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، گڑگڑاتے نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمارے وہ فقراء موجودہ زمانے کی عبرت حاصل کریں کہ جو صرف مال جمع کرنے کے لیے دست سوال دراز کرتے ہیں اور اس طرح گنہگار ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو دینا افضل ہوتا ہے کہ جو سفید پوش قسم کے ہوں، دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، یا مانگتے ہیں تو انتہائی ضرورت کے تحت اور بقدر ضرورت مانگتے ہیں۔ اور یہ جتنے پیشہ ور فقراء ہیں ان کو دینا قطعاً جائز نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم ان کو دیں گے تو یہ دراصل ایک گناہ میں تعاون ہوگا، اور جس طرح لینے والا گناہگار ہے اسی طرح دینے والا بھی گناہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ایسے فقراء کی مذمت فرمائی ہے۔ بحقی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر، اپنے یا گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کیا، یعنی حاجت نہیں تھی اور پھر بھی سوال کر لیا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر فاقوں کا دروازہ اس انداز سے کھولے گا کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور اس پر فاقہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ دراصل انگاروں کا سوال کرتا ہے، یعنی جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اس لیے پیشہ ور فقراء کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اس قسم کے فقراء جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر چکے ہوں اور دین کی خدمت کر رہے ہوں، ان کی خدمت کرنا بہت ہی افضل ہے۔ ان آیات کریمہ سے دارالعلوموں میں، دینی مدارس میں پڑھنے والے وہ طلباء جو اپنے آپ کو بالکل وقف کر چکے ہیں اور رات دن وہ علوم دینیہ کے حصول میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی مدد کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو جتنے دینی مدارس ہوتے ہیں اکثر کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہاں پر مقیم طلبہ ہوتے ہیں، کچھ رہتے ہیں، رہائشی طلبہ ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، اور ان کا تمام تر اخراجات یہ دینی مدارس والے خود اٹھاتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک شخص اپنی جیب سے اس کو اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، تو پھر مسلمان سپورٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے ادارے چلتے ہیں۔ تو ایسے اداروں میں دینا کہ جہاں واقعی بہت سارے طلبہ، دینی طلبہ، علوم دینیہ حاصل کرنے والے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوں، تو ان کو دینا بہت ہی افضل ہے، اور ایسے لوگوں کو دینے کی خود قرآن میں ترغیب موجود ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایسے لوگوں کو دیں تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو اور ان کی حاجات پوری ہوں اور انہیں مزید کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طریقوں سے صدقہ کرنے کی اجازت پر رحمت فرمائی کہ چاہے پوشیدہ طور پہ صدقہ کیا جائے، چاہے اعلانیہ طور پہ صدقہ کیا جائے، دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر اجر و ثواب کو مرتب فرماتا ہے. اور جو اس قسم کے صدقات کرے گا، چاہے پوشیدہ طور پہ چاہے اعلانیہ طور پہ، تو نہ اس کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، یعنی بے شمار خوفوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ کر دے گا، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، یعنی میدان محشر کی سختیوں اور پریشانیوں سے بھی اللہ تعالی انہیں محفوظ رکھے گا. اس پر انشاءاللہ مزید کچھ کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا